Middernacht, het begin van vrijdag 12 januari. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zo'n 100 mensen hebben zich gemeld bij een advocaat omdat ze zouden zijn opgelicht bij cryptobeleggingen. Ze maakten bedragen van minimaal 5000 euro over aan een 23-jarige student uit Hengelo, die bekend stond als cryptogenie. Maar al het geld, in totaal miljoenen euro's, is verdwenen, net als de man zelf. Het lijkt erop dat die geld dat net was ingelegd heeft uitgekeerd aan anderen alsof het winst was, waardoor hij een goede reputatie kreeg. De 100 gedupeerden kijken nu met de advocaat welke stappen ze gaan nemen. Ze hebben nog geen aangifte gedaan. Door de gladheid zijn in het oosten zoveel valpartijen gebeurd dat de spoedeisende hulp van het medisch spectrum Twente vol zit, zegt een traumaarts in Enschede tegen RTV Oost. Door gladde trottoirs lopen veel mensen breuken en hoofdletsel op. Op meerdere plaatsen waren verkeersongelukken door de gladheid. In Zelhem kwam bij een botsing een automobilist om het leven. Amerikaanse en Britse troepen openen op korte termijn mogelijk de aanval op Houthi-rebellen in Jemen. Daarover wordt gespeculeerd in Britse media. De rebellen beschieten al maanden schepen in de Rode Zee. Premier Sunak heeft vanavond zijn kabinet geïnformeerd over mogelijke Britse en Amerikaanse aanvallen op Houthi-rebellen, meldt de BBC. De Nederlandse waterpolosters hebben ten koste van Italië de finale bereikt van het EK. Nederland, regerend wereldkampioen, was in Eindhoven in een spannend duel met 7-6 te sterk. In de finale zaterdag speelt Nederland tegen titelverdediger Spanje. De waterpolomannen wisten zich op het EK niet te plaatsen voor de kwartfinales, waarmee voor hen de kans op deelname aan de Olympische Spelen is verkeken. Het weer. Vanwege gladheid geldt code oranje in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. In het noorden en oosten kan ook mist ontstaan. Temperaturen vannacht rond het vriespunt. Daarna een grijze, maar overwegend droge dag. Het wordt 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een kok in zijn keuken, een voetballertje op het veld, een oude veteraan met medailles. Daar heb ik er nooit genoeg van, zegt mijn gast van vannacht. Deze verzamelaar van mensen is Rob Hornstra en hij zit hier naast me. Mijn gast is fotograaf. Hij studeerde cum laude af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Zijn werk is over de hele wereld tentoongesteld. Hij maakte vele prachtige fotoboeken en zijn foto's zijn bekroond met onder andere een zilveren camera en een World Press Photo Award. En nu is er een overzichttentoonstelling in Fotomuseum Den Haag. Ordinary People heet die. En hierin ligt de focus op de foto's die mijn gast maakte van mensen in hun alledaagse situaties. Want waar hij ook heen reist, over de hele wereld gaat mijn gast op zoek naar het normale, het dagelijkse. Een kok, een voetballertje, een oude veteraan. Niet rijk, niet beroemd, niet machtig, staat er in het bijbehorende boek. Het zijn taferelen waar mijn gast er, zoals hij het zelf dus zegt, nooit genoeg van heeft. En waar je als kijker, weet ik nu, nooit genoeg van krijgt. Rob Hornstra is geboren in Borne in 1975. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Dus een tentoonstelling met 70 foto's, 150 in het boek. En jij zegt van jezelf, eigenlijk maak ik maar 5 goede foto's per jaar. Ja, ja. Als ik dan snel reken. Want hoe lang ben je nu bezig? 20 jaar. Ja, dus ja. Dan reken je... 100? Ja. Dus daar hangen ze... hoeveel hangen er in de tentoonstelling? Nou, 70. Dus die kunnen allemaal goed zijn. Oh, ja, ja, ja. Nou, die zijn ook niet allemaal goed. Maar het is natuurlijk de vraag wat de definitie is van goed. Voor sommige doelen zijn sommige foto's wel goed. Maar ik ben inderdaad niet zo snel tevreden. Dus ik zou ook gerust kunnen zeggen, ik maak 1 of 2 goede foto's per jaar. Ja, ik weet het niet precies hoe... Maar ik neem aan dat ik zie het niet. Ik vind ze allemaal mooi. Dankjewel. Ja, ik weet niet zo goed wat ik daarom moet zeggen. Want deze vraag komt namelijk uit een interview wat ik volgens mij gedaan heb. Waar iemand een keer vroeg van hoeveel goede foto's maak je. En ik zei van, nou, ik denk 5. Ja, weet je, het magische van fotografie, dat is dat er gebeurt iets op het moment dat je een foto maakt. En dan achteraf zie je die foto. En dan is het wel of niet gebeurd. En ik probeer wel eens om een foto waar ik niet helemaal tevreden over ben, om die dan weer opnieuw te maken. In de hoop dat dan dat laatste element wat niet goed was, verbeterd. En het lukt gewoon nooit. Het lukt nooit om vervolgens dan een gezicht anders te krijgen of beter te krijgen. Of die omgeving die eerst goed was, maar het gezicht was niet goed. Dan probeer ik die omgeving beter te krijgen en dat lukt ook niet. Dus er zit iets magisch in fotografie wat het ongrijpbaar maakt. En het, soms wat dus in het moment zit. En het zit heel erg in een moment inderdaad. Dat ligt namelijk ook aan degene die je voor je camera hebt. Portretfotografie is ontzettend onvoorspelbaar door de mensen die je fotografeert. Ik heb ook heel vaak, ik kan heel slecht inschatten of een foto goed wordt vooraf. Want dan zie ik iemand en dan denk ik van, nou, die gaat vast heel mooi op de foto staan. En dan doe ik alles wat ik kan en dan krijg ik gewoon nul goede foto's van die persoon. En dan is die persoon dus heel slecht te fotograferen door mij in ieder geval. En het andere gebeurt ook, andersom gebeurt het ook, dat ik iemand zie en denk van, nou, dit wordt niks, ik schiet even snel een fotootje. En dat blijkt dan achteraf een foto waarvan ik denk van, hoe kan dit? Hoe kan dit werkelijk? Maar dat is, ik denk, daarom ben ik ook bij lange na nog niet uitgefotografeerd. Want ik fotografeer nu inderdaad 20 jaar, maar als ik een bepaald soort formule had gehad, waarbij ik zou kunnen zeggen van, ja, als ik dit en dit doe, dan heb ik zo'n goede foto. Dan zou het volgens mij heel saai zijn geworden en dan zou ik, denk ik, zijn gestopt en iets anders zijn gaan doen. Heel veel mensen vragen me van, waarom doe je geen film? Zeker ook vanuit de media, vanuit de opdracht, hebben ze heel vaak zoiets, schiet ook wat film bij. En dat kunnen al die jonge fotografen ook. Nou, ik kan dat niet. En ik heb ook geen enkele interesse om me daarin te verdiepen. Je bent gewoon niet klaar. Ik ben nog lang niet klaar, nee. En ik wil nog heel graag heel veel tijd doorbrengen in de wereld met mijn camera. Want dat is wel de formule. Hoe meer ik gewoon fotografeer, hoe meer ik rondloop en foto's maak, hoe vaker je natuurlijk een goede foto hebt. Raakschiet. Ja, ja. Er zijn foto's op die tentoonstelling die jij nog niet in het grote formaat had gezien. Ja. Wat doet zo'n, want er hangen reuzen van foto's. Wat doet dat formaat? Nou, dat doet echt wel heel veel. Want ik heb tijdens mijn studententijd ben ik gaan fotograferen op middenformaat en grootformaat camera's. Nou, sommige mensen die hebben echt geen idee waar ik het nu over heb, want iedereen fotografeert nog met een telefoon. Of fotografeert nu met een telefoon. Amateurfotografen die smullen er vaak van, dat je nog fotografeert met zo'n camera waar zo'n plaat in moet. En die beelden kennen de meeste mensen ook wel, dat je een doek over je hoofd doet en een plaat in de camera en dan maak je één foto. Nou, dat is een grootformaat camera. Maar het had ook wel een reden. Ik wilde foto's maken die niet alleen in een tijdschrift goed tot hun recht komen, maar die ook als je ze uitvergroot, eigenlijk nog meer gaan tot bloei komen. En dat heeft ermee te maken dat als je zulke scherpe foto's maakt, dan staan de details in die foto die je niet ziet op het formaat van een tijdschrift. Maar door het uitvergroten en doordat alles zo scherp is, ga je die wel zien op het moment dat ze heel groot gemaakt worden. En details zijn voor mij heel belangrijk in mijn foto's. Want ik fotografeer mensen in hun eigen interieur en in die interieurs is vaak heel veel te ontdekken. En ja, die kleine dingetjes, die worden dan in één keer zichtbaar. Ik had bijvoorbeeld een foto gemaakt, ook in de tentoonstelling, van een boeren-echtpaar. Dat is gemaakt in 2003 in een klein dorpje in de Russische Oeral. En toen ik daarvoor stond deze keer, en ik had die foto nog nooit zo groot gezien, hij is nou echt monsterlijk groot, vind ik dan. Dan zie je in één keer dat bijvoorbeeld de broek van de man van het echtpaar, dat die een keer genaaid is, maar dat die plek inmiddels ook weer open is gegaan. En dat dus het stiksel waarmee die genaaid is, dat wijkt af van de rest van de broek. En daardoor kun je zien dat ze dus heel erg hun best doen om die oude broek weer iedere keer op te lappen. Dat zijn dingen die ja, dat stiksel kun je dus echt zien op dat formaat, maar dat zie je niet als die kleiner is, dan valt dat gewoon weg. Nou, nu noem ik één voorbeeld, maar ik sta dus zelf ook in die tentoonstelling voor mijn eigen foto's notabene echt te kijken van, ja, dan ontdek ik gewoon zelf ook weer nieuwe dingen in die foto's. En je zegt, het komt door mijn camera. Daardoor zie je die details. Ik begreep ook dat je voor deze camera en een losse flits hebt gekozen, omdat je wat chaotisch bent en zo hoef je niet van alles mee te slepen. Ja, ik heb ook geprobeerd om het dat chaotisch, dat blijft terugkeren. Sommige mensen moeten ook om lachen, want die vinden me helemaal niet chaotisch. Maar het is wel waar. Je kunt namelijk heel erg veel verkeerd doen op het moment dat je een foto maakt. Dus als je voor jezelf ervoor zorgt dat je zo weinig mogelijk keuzes hebt, kun je je echt richten op datgene wat je in beeld wilt zetten. Dus ik heb ervoor gekozen om een standaard lens te gebruiken. Dat is een lens die dus eigenlijk... Nou ja, dus je hebt een telelens kennen mensen wel... en een groothoeklens kennen mensen wel. Dus het een is dat je een alles... Een telelens lig je in de bosjes om mensen stiekem te fotograferen. Precies, of sportfotografie of dat soort dingen. Mijn broer was... Het is een beetje natuurlijk een zijwegje, maar dankzij hem mocht ik voor het eerst dure camera's lenen. Hij was spotter, vliegtuigspotten. Dus hij had een telelens. Dat was een hele dure lens. Maar toen ik mezelf begon te verdiepen in fotografie op de academie... Bleek dus dat ik die hele dure lens absoluut niet nodig had. Want dat vond ik helemaal niet mooi en niet passend bij mijn fotografie. Niet mooi. Nee, hetzelfde geldt eigenlijk ook voor een groothoeklens. Gebruiken heel veel mensen bij natuurfotografie. Is trouwens helemaal niet nodig. Maar ik heb dus gekozen voor standaard lens, want dat houdt eigenlijk het beeld het meest natuurlijk, zoals onze ogen het ook zien. Alleen het beperkt je enorm. Want ik kom in hele kleine huisjes, af en toe. Kom ik wel eens in hele grote huizen. Maar in die kleine huisjes, ja, als ik iemand wil fotograferen, kan ik 3 passen achteruit. En dan heb ik hem nog steeds niet volledig in beeld. Dus daar moet je dan mee werken. Ja, omdat ik geen andere lens heb, hoef ik niet na te gaan denken of ik de groothoeklens erop ga zetten om toch nog meer in dat beeld te krijgen. Dit is het gewoon. Dit is het gewoon. Daar moet je mee doen. Ik heb als openingsfoto in de tentoonstelling een mevrouw hangen. Dat is een veteraan die 65 jaar in een tractorfabriek heeft gewerkt in Chelyabinsk in Rusland. Ik heb haar in een klein gangetje gefotografeerd naar de afstand die je ziet. Ik had haar eigenlijk nog wat ruimer moeten fotograferen, want haar hand valt bijna af en het past eigenlijk net niet in het beeld. Maar ik kon niks anders. Dit was wat mijn apparatuur op dat moment kon. En dus heb ik haar zo gefotografeerd. En die foto pakte heel wonderlijk goed uit. Misschien ook wel door de beperking. Doordat ik niet verder van haar af kon staan. Waardoor het beeld alleen maar onpersoonlijker zou worden. Dus ik vind het ook heel mooi. Ik kan wel alles willen plannen en alles willen controleren van fotografie. Maar ik denk dat het heel goed is om jezelf te beperken met alles wat je hebt. Want jij werkt ook met lijstjes? Met dingen die je wil fotograferen en dan maak je lijsten van. Is dat hetzelfde? Wil je daarmee ook beperken? Daarmee probeer ik het overzicht te houden over dus wat ik doe. Tegen de chaos. Dat is misschien toch wel een beetje tegen de chaos, ja. Ja, ik als je aan het wat mij. Misschien moeten we eerst even uitleggen wat voor lijstjes het zijn. Wat voor categorieën heb jij? Ja, nou, toen ik wilde in 2003 naar het buitenland toe voor mijn afstuderen. En al mijn docenten zeiden van niet doen, dat moet je echt niet doen. Want dan kunnen we je niet begeleiden. Hier in Nederland kun je gewoon foto's maken. En de week daarop kom je met je foto's in de les. En dan hebben we het erover. Ja, hebben we het erover. Maar in het buitenland, als je daar, zeker naar Rusland, als je dan daar 1 keer naartoe wilt, ook vanwege budgettaire redenen natuurlijk, dan ben je daar een maand en dan moet je het maar gedaan hebben en je hebt eigenlijk geen begeleiding. En die begeleiding is juist waarvoor je op een academie zit. Dus dat vond ik goede argumenten, maar ik vond Nederland heel klein en ik wilde heel graag meer van de wereld zien. Dus ik wilde gewoon weg. En toen ging ik naar Rusland toe, maar ik dacht wel van tevoren, als ik uit het vliegtuig stap, ja, wat ga ik dan eigenlijk doen? Wie ga ik fotograferen? Ik had wel een heel, breed projectvoorstel geschreven. En dat ging dan over de eerste generatie jongeren die opgegroeid waren na de val van het communisme. Dat is heel breed. Dat is heel breed. Maar wat ga je dan fotograferen? Dus ik had echt gevisualiseerd van ik ga deze groep fotograferen. Ik ga deze groep fotograferen. Bijvoorbeeld skaters wilde ik fotograferen. Jonge skaters, want dat symboliseerde dan de moderne jongeren. En gaandeweg tijdens die reis kwamen er ook steeds meer groepen bij. Ik kwam bijvoorbeeld op een parade waar Tweede Wereldoorlog veteranen rondliepen. En toen dacht ik van ja, dat is heel erg goed voor het verhaal wat ik wil vertellen. Dus die groep ga ik ook proberen te bezoeken overal. En zo ontstonden die lijstjes waarmee ik al begonnen was in Nederland. Die werden eigenlijk steeds ruimer. En dat werkte gewoon heel goed. Want ik kwam terug met een onmogelijke hoeveelheid werk, waarbij zelfs mijn docenten ook achterover sloegen van hoe heb je dit in godsnaam voor elkaar gekregen? En toen zeiden ze van hoe krijg je dit nou weer geëdit? Want dat wordt de grote volgende uitdaging. Maar toen had ik wel zoiets van oké, dit is wel een werkmethodiek die goed bij me past, die heel vruchtbaar is en waarmee ik dus heel erg veel foto's kan gaan maken. En dan achteraf dan zie ik wel hoe ik dat welke foto's ik gebruik voor het verhaal wat ik wil vertellen. En zo doe je dus altijd een kok en een voetballertje en een veteraan. Ja, en er zijn er nog wel meer. Ja, ik kan ze niet allemaal. Want ik ben nu met. Ik werk meestal samen met een schrijver, Arnold van Brugge. Daarmee werk ik nu ook aan een 10-jarig project. Dat heet The Europeans. En daarvoor reizen we naar verschillende plekken in Europa om daar een verhaal te vertellen. Maar we hebben nog minder tijd dan dat we al hadden voor eerdere projecten. Omdat we allebei kleine kinderen hebben. En dan kom jij weer aan met je kok. En dan kom ik onder andere weer aan met mijn kok. Ja, maar die kok die eindigt dan heel vaak, dat wil ik eigenlijk zeggen. Die eindigt dan heel vaak ook niet in het eindproject. De boeken of de tentoonstellingen die we dan over die betreffende regio maken. Ja, of die kok daar wel of niet in kon, is niet zo relevant. We kijken dan gewoon wat we het meeste nodig hebben. En dat gebruiken we voor de verhalen. Maar deze methodiek zorgt ervoor dat ik natuurlijk ontzettend veel werk heb wat ook ongebruikt is. En nou is voor het eerst in Den Haag dan te zien wat mijn werkmethodiek is. En daar zijn ook foto's voor gebruikt die nooit eerder in andere publicaties zijn verschenen. En de tentoonstelling heet Ordinary People. Mm-hmm. Nou, dan kunnen we. Hoe vertaal jij dat, Ordinary People? Ja, het lastige is, we hebben het erover gehad of het niet vertaald moest worden naar Nederland. Omdat het fotomuseum zelf heeft wel een voorkeur voor gewoon een Nederlands titel. En dan komt iedereen uit op gewone mensen. Of sommigen op normale mensen. Maar ordinary is eigenlijk een veel mooier woord dan gewoon of normaal. Want ordinary verwijst naar het dagelijkse, het alledaagse. Ja, bij ons is gewoon of normaal eerder, nou ja, richting het negatieve eigenlijk. Saai, ja. Of zo. Ja, daar heb ik het heel veel over gehad. Want als iemand je normaal noemt, ben je daar dan blij mee of niet? Ik denk dat als ik bijvoorbeeld, als iemand mijn kinderen normaal noemt, dan als vader. Dat, nou ja, als vader denk ik van, oh, gelukkig, ze zijn normaal. Maar zelf wil je toch altijd, ja, je hebt toch de behoefte om je te onderscheiden of bijzonder te zijn. Maar alledaags, de vertaling van, of tenminste zoals ik ordinary vertaal, dat vind ik veel vriendelijker. We zijn in feite allemaal alledaags. Zoals jij hier nu zit achter een microfoon, is jouw alledaagse bezigheid. Ja. En het is bijzonder, maar ook weer niet bijzonder. Want er zijn heel veel mensen hier op de Mediapark die achter een microfoon zitten. En ik denk dat er in de wereld nog veel meer. Veel, ja, dat moeten duizenden, tienduizenden mensen zijn die een baan hebben zoals jij. Dus het is een bijzondere baan en dan ook weer niet bijzonder. En dat hebben we natuurlijk allemaal. Of je nou jezelf, of je nou, oké, dan ben je een topvoetballer bij een professioneel voetbalteam. Ja, hoeveel zijn er daarvan in de wereld? Ook best veel, als je ik het zo echt, tienduizenden ook. Ja, dus je kunt alles op zo'n manier relativeren richting ja, dat iedereen eigenlijk heel erg ordinary is. En dat geldt ook voor die kok natuurlijk in een restaurant of een visser. Misschien zijn er wel veel minder vissers dan voetballers. Ja, dat zou best wel kunnen. Zeker in Nederland, nadat de EU alle regels rond vissen weer veranderd heeft. Maar ik geloof dat we het daar vandaag niet over gaan hebben. Andere keer. Maar, ja. Waarom wil jij al dat alledaagse vastleggen? Ja, dat heeft verschillende redenen. Op de eerste plaats is dat natuurlijk mijn eigen interesse. Ik vind het verschrikkelijk mooi om te zien hoe mensen wonen. Want in hoe mensen wonen en welk beroep ze uitoefenen, dat vertelt heel veel over, op de eerste plaats, degene die je fotografeert. Maar ik denk ook over de mensheid op dit moment. Ik kan het misschien het beste illustreren door te zeggen van, als jij terugkijkt naar een portret van 50 jaar geleden, dan zie je in één keer iets anders dan wat je nu ziet. Dus wat wij om ons heen zien is weliswaar ordinary. Maar ik hoop dat ik mijn foto's maak ook voor de toekomst. Dat zo'n boek, wat ook bij de tentoonstelling is uitgekomen, dat het over 100 jaar nog in de bibliotheek staat. Dat mensen dat dan doorkijken en dat ze dan echt een goed, of goed, dat ze in ieder geval een tijdsbeeld krijgen van hoe wij op dit moment leefden. Ja, jij en zegt zij, dat mijn naam hoeft er niet onder te hangen, het moet gewoon vastgelegd worden. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Dus aan de ene kant is mijn eigen interesse, aan de andere kant denk ik ook van, wie doet dit eigenlijk op deze manier? Ik kan me niet eens zo, ik kan niet eens zo heel veel mensen bedenken die op deze manier fotograferen. Want aan de andere kant kan je zeggen, ja, we fotograferen allemaal tegenwoordig. Ja, we onszelf de hele tijd en de ander de hele tijd. Ja, maar dat maakt het bijna nog zorgwekkender. Want ik kan nog meer mensen, meer goede fotografen bedenken van 30 jaar geleden die mensen op een hele goede manier portretteerden dan dat ik het nu kan. En dat heeft ermee te maken, denk ik, omdat wij inderdaad de hele dag door foto's maken van mensen. Want het zijn allemaal van die telefoonfotootjes. Ja, ga die maar eens uitvergroten in zo'n museum. Daar blijft helemaal niets van over. En van die details waar ik zo van hou, daar zie je ook heel erg weinig van terug. Het lijken, wat ik doe, lijken hele simpele foto's. Maar dan zou ik de mensen die dat denken, zou ik wel willen uitdagen om het een keer te proberen om zo'n foto te maken. Kom je erachter dat er toch nog wel aardig wat bij komt kijken. En dat die enorme grote flitsen die ik meezul, dat die toch in één keer broodnodig blijkt om die details te kunnen laten zien. Dus op dit moment, we maken meer foto's dan ooit tevoren. Maar dit soort foto's worden niet gemaakt. Of worden heel weinig gemaakt door heel weinig fotografen. Daarbij kiezen steeds meer fotografen ervoor om geen portretten te maken. En dat heeft te maken met dat portretten, het zijn niet alleen lastige, mensen zijn lastige, ja, dingen. Oncontroleerbare dingen. Ja, de een wil niet en de ander. En sommige mensen vinden het heel moeilijk dat heel veel mensen zeggen van nee, ik wil niet in jouw foto. Maar er speelt nog iets anders. Mensen denken ook dat ze op dit moment heel erg veel rechten hebben. Dus als je een keer een foto maakt van iemand, dan loop je ook nog weer het risico dat diegene zegt van ik vind dat ik er niet mooi op staat. Ik wil niet dat die foto wordt gebruikt. Dat was vroeger echt heel anders. Dus ja, het is nogal een lastig beroep aan het worden. Portretfotograaf. Het is echt gedoe, ja. Je moet met formulieren rondzelen en dat maakt het ook allemaal veel minder leuk. Maar het is voor mij geen reden om ermee te gaan stoppen. Ik snap wel dat heel veel jonge fotografen er niet voor kiezen. En werkt het ook zo van, als de geportretteerde, ja, snappen die eigenlijk waarom je dit wil? Want nee, dat idee heb ik ook niet eigenlijk. Dat komt omdat ik mij natuurlijk richt op alledaagse mensen. Dat is gewoon onze samenleving. Maar er zijn maar heel weinig mensen die bekend zijn met dit soort fotografie. En met kunst misschien in zijn algemeenheid. Dus kom ik dan langs als een fotograaf. En dan verwachten ze eigenlijk dat ik bijvoorbeeld voor de krant fotografeer. En dan maak ik foto's. Maar ik denk niet dat mensen precies kunnen inschatten wat er met die foto's gebeurt. En ik moet ook zeggen dat natuurlijk 99% van de portretten die ik maak, die worden helemaal niet zichtbaar. Die zitten in mijn archief. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen niet eens snappen waarom je het met hen wil proberen. In alle alledaagsheid. Want wat is daar nou bijzonder aan? Ja. Waarom al die moeite? Nou, dat probeer ik dan uit te leggen, gewoon op een eerlijke manier. En waarom ik het wel zo interessant vind. Deels omdat het dan vaak past binnen een verhaal wat ik samen met die schrijver aan het maken ben. Maar ook omdat ik dan gewoon eerlijk zeg van, nou, we staan hier nu in een clubhuis. Ik vind dit clubhuis heel bijzonder. En denkt u zelf dat het clubhuis over 50 jaar nog bestaat? Oh ja, ja, daar waren we niet over nagedacht. En dan zeg ik van, nou, als ik heel eerlijk ben, ik denk dat het niet meer bestaat. En ik zou het heel erg goed vinden om dat als een achtergrond te gebruiken. En met u er ook in, natuurlijk, en enzovoort enzovoort. Dus ik probeer het wel echt uit te leggen op die manier. En ik leg mensen ook uit dat die foto's dan gebruikt kunnen worden in tentoonstellingen of in boeken. En ik hou ze waar mogelijk op de hoogte van wat er met foto's gebeurt. Ja. Er staan 6 mensen op de voorkant van jouw boek. Ja. En jij bent er één van. Ja, dat was natuurlijk een. Dat was voor mijzelf een redelijke schok. Dat je gewoon bent. Nee, dat vind ik zeker geen schok. Dit was. We kwamen eerst op de titel. Van wat deze verzameling werk, wat dat zou. En daar hebben we het heel lang over gehad, over die titel. Want er kwam natuurlijk gelijk dat mensen zeiden van, ja, ordinary people. Ik wil helemaal niet ordinary zijn. En wil je dat dan wel aandoen? Enzovoort. Dus. En toen uiteindelijk kwam Jeroen Kummer, is de vormgever van het boek. Die kwam met deze cover aan als een van de opties. En toen had ik zoiets van, wat is dit nou? Want dit is een. Wat we zien op de voorkant van het boek is een foto van mij en van Arnold. Die op bezoek zijn bij de ouders van een overleden journaliste die wij kenden. In de Caucasus, daarmee hebben we gewerkt. Een jonge vrouw was dat. En zij is bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. Haar ouders staan op de foto en er staat de grootmoeder staat op de foto en er staat een assistent op de foto die dan uit Moskou kwam. En ja, het is een hele rare mix met mensen. Twee van die lange Hollandse kaaskoppen. Ja. Tussen van die kleine Caucasische oude typetjes. En dan nog die Moskou assistent, die wijkt ook heel erg weer af. En ik zit er natuurlijk zelf ook tussen. Maar Jeroen zei ook van, ja, als jij die titel Ordinary People gebruikt, dan moet je vooral ook jezelf gewoon op de cover zetten. Want daarmee tackle je dan gelijk eventuele kritiek, die er overigens nooit nog is geweest. Maar dan kun je gewoon ook zeggen van, ja, maar ik ben zelf ook gewoon zo ordinary als me kan. En Arnold ook. En enzovoort. Daarbij, dit was ook een hele belangrijke. Deze foto is trouwens gemaakt omdat heel veel mensen mij vragen van mogen we ook een foto samen maken? Dus dan laat ik mijn camera gewoon staan, druk ik op de zelf ontspannen en dan maken we een, ja, een fotootje waarvan het eigenlijk niet de bedoeling is dat die ooit, ja, die zit. Ik heb er wel meer in mijn archief, maar ik heb nog nooit overwogen om daar iets mee te gaan doen. En ja, die pikte die vormgever eruit en zei van, dus daarom was ik ook een beetje geschokt. Ik denk van, maar die foto is helemaal niet een foto die ik bedoeld heb om. Hij hoorde niet bij jouw 5 goede foto's per jaar. Nee, helemaal niet. Dus ik dacht van, ja, waarom moet die? Maar ik was wel heel snel overtuigd. Ik vond het sowieso een hele mooie cover met alle kleuren enzovoort. Maar ook inhoudelijk klopt die foto gewoon heel erg. Ook omdat het een belangrijk moment is geweest voor ons op dat moment, voor Arnold en mij. Vrij emotioneel moment ook. Er is ook een special edition gemaakt bij dit boek om het boek te financieren. Er zit een extra cover om deze cover. En op die extra cover staat het hele negatief vel. Moet ik waarschijnlijk weer uitleggen wat een negatief vel is. Want ik ken ook heel veel mensen kennen analoge fotografie niet meer. Maar een negatief vel is een afdruk van alle negatiefjes. Afdruk in het klein. Ja, en dat zijn er 10 in het formaat waarmee ik schiet. Dus heb je 10 negatiefjes. Nou, en dat, die hebben we uitvergroot. En die wordt dan opgevouwen. En weet ik wel allemaal. Een hele mooie cover. En daar staat het hele verhaal ook beschreven. Hoe we uiteindelijk op de plek kwamen waar die foto gemaakt is, die nu op de cover van de reguliere editie staat. En het verhaal natuurlijk daarbij over Bella. Het ging over Bella, de journaliste. Die is overleden. Ja, en hoe zij aan het eind kwam. Want dat was in de Noord-Caucasus. En iedereen vermoedde. Zij schreef voor een alternatief nieuws. Hoe noem je dat? Nieuwschannel. Iedereen dacht opzet. Juist. Ja. Maar die moeder zei van nee, het was geen opzet. Ja, wij weten het uiteindelijk ook niet. Het is wel toevallig dat weer een goede, jonge, kritische journaliste vroegtijdig overleed. Zeker. Ja. Ben jij gewoon? Want je zegt net, mama, ik hoor het liever niet. Nou, nee, ik vind het prima om gewoon gevonden te worden. Ik denk dat ik ook gewoon ben. Ik vind alledaags wel mooi, hoor. Gewoon vind ik toch een soort, ja, het heeft een soort van negatieve lading, vind ik, in het woord. Als je zegt van, zeker als je zegt van, jij bent wel heel gewoon. Ja, ik weet niet of, nou, dat is gewoon niet zo. Maar eigenlijk is het natuurlijk prachtig om gewoon te zijn. We kunnen ook alledaags gebruiken. Heb jij een alledaagse achtergrond? Ik heb een hele ontzettend alledaagse achtergrond. Ik kom uit Twente. Dat is misschien nog een beetje te horen in mijn tongval. Ergens heel in de verte. Heel in de verte nog. Ik kom uit het dorp waar Pieter Omtzigt ook is opgegroeid. Borne. En Wout Weghorst. En Mats Wieven. Enzovoort. Promotie voor Borne. Maar ik zeg dat omdat Pieter Omtzigt bijvoorbeeld en zijn broertje zat bij mij in de klas. Dat komt uit hetzelfde milieu. Ik ben Rooms-Katholiek opgevoed. Naar Rooms-Katholieke school. En ik was misdienaar in de Rooms-Katholieke kerk. En daarna ging ik zingen in het Rooms-Katholieke koor. Enzovoort. Dus dat was voor jou alledaags? Dat was voor mij alledaags, maar daar hield het tegelijkertijd ook op. En dat is wel wat mij gevormd heeft en wat me ook heel erg gemotiveerd heeft om, ik denk wat een beetje aan de wieg staat van wat ik nu doe. Het verkennen van de wereld en juist binnenlopen bij allemaal groepen mensen die misschien een andere achtergrond hebben dan ik. En waar je misschien normaal iets minder snel mee in contact komt. Maar hoe kwam jij daar dan mee in aanraking? Met die andere mensen? Ja. Uit nieuwsgierigheid. Ja, ik ontdekte op een gegeven moment, ik groeide op als jonge jongen natuurlijk. En dan zit je gewoon in die bubbel van dat Rooms-Katholieke. En mijn ouders die waren er ook goed in om, ja, super lieve ouders. Maar ik vond wel dat als mensen anders waren in ons dorp, dan werd het ook wel als heel vreemd neergezet. Dus zeker niet als ordinary of gewoon. En anders was dan niet katholiek? Alternatief. Lange haren. Tegen de bom. Stel je voor. Wat zeg je? Stel je voor. Maar ja, dat was dan raar? Mensen die niet naar de kerk gingen. Ja, dat was eigenlijk wel raar. Ja, dat was niet de bedoeling in ieder geval. En het is ook een beproefde methode natuurlijk vanuit geloof of überhaupt vanuit groepen, dat je een andere groep zwakker maakt of afkraakt of wat dan ook, want daarmee maak je je eigen groep sterker. De echte wordt sterker, ja. Ja, precies. Dus dat is zeker, daar is het Rooms-Katholiek. Maar dat werkte voor jou dan toch ook zo? Want jij was onderdeel van die groep. Dus de ander was raar. Als kind neem je dat wel over. Ja. Ik denk toch dat heel veel jongeren zich daar tegen afzetten. En dat geloof is niet meer zoals het 50 jaar geleden was. Dus we krijgen zoveel informatie van de buitenwereld. Of we kregen. Ik bedoel, ik begin ook al ouder te worden. Maar dat is dan een jaar of 30, 40 geleden, weet ik het. We kregen natuurlijk genoeg informatie vanuit de buitenwereld. En als je daar een bepaald soort interesse voor had, dan ging je je verder verdiepen. En toen ik puber werd, toen begon ik dan veel meer... Dan zit je meer aan. Nee. En ik denk dat het ook niet voor niets is dat mijn broers en zus, die zijn ook gaan studeren ergens anders in het land. En dat deden heel veel. Dat deed ook Pieter Omtzigt, om er maar eentje te noemen. Of Dirk Jan, zijn broer, enzovoort. Dus iedereen ging op een gegeven moment... Borne. Ik heb wel altijd gezegd, en dat vind ik nog steeds, als je in Borne bent opgegroeid en je gaat niet ergens anders studeren, dan begrijp ik er niets van. Dan zoek je het ook maar uit. Ja, misschien. Maar dat je daarna weer terugkomt in Borne en daar blijft wonen. Ja, ik bedoel, het heeft ook voordelen, zo'n dorp. En het is best gezellig en je hebt je eigen kring. Dus ik snap wel dat mensen daar wonen, maar dat je niet even verder gaat kijken. Iets van de wereld wil zien. Ja, ik denk dat dit de basis is van het populisme. Als je dus niets van de wereld wilt zien, dat creëert alleen maar angst. Ja, want de ander is raar. De ander is heel raar, ja. En daar hou je je maar aan vast. Dat vind ik wel zorgwekkend. Maar dat is een zorgwekkende tendens überhaupt in de samenleving natuurlijk. Ik geef wel eens het voorbeeld van moslims. Dat Nederlanders vinden van alles van moslims. Wij waarschijnlijk ook. Daar verschillen we misschien nog wel deels van mening allemaal. Maar hoeveel Nederlanders gaan nou eigenlijk een moskee in? Terwijl dat is echt niet zo'n hele verboden plek of zo. Hoor. Ik denk dat heel veel moslims je met open armen... Er zijn veel meer vissers en topvoetballers dan Nederlanders die een moskee ingaan. Ja, en er zijn wel veel meer moslims. Dus dat zou wel... volgens mij zou het heel erg... En er zijn soms open dagen daar. En er zijn soms momenten dat je gewoon langs kunt komen om koffie te drinken. En dan blijkt het allemaal veel minder eng te zijn dan dat heel veel mensen denken. Ja, ga eens kijken hoe ordinary de ander is. Ja, moslims zijn ook zo ordinary als men kan natuurlijk. En ik vind juist dat... Ik bedoel, we kunnen overal langs gaan. We kunnen bij iedereen op bezoek. Niemand zal je de... En dat is natuurlijk die camera rechtvaardigt voor mij. Dat ik overal maar op bezoek mag. Dus daar maak ik ook heel erg gretig gebruik van. Dat ik bij iedereen eigenlijk welkom ben. En verhalen mag aanhoren. En ons weer kan laten zien hoe ordinair iedereen is. Ja, en dat is wel mijn doel. Dat ik inderdaad kan laten zien hoe die andere werelden eruit zien. Mogelijk wijs dat mensen daar dan toch iets genuanceerder in gaan worden. Dat hoop ik. Snap ik. Ik ga tussendoor even jou nogmaals voorstellen. Voor alle mensen die het begin van de uitzending niet hebben meegekregen. Naast mij zit Rob Hornstra. En Rob is fotograaf. Zijn werk is over de hele wereld tentoongesteld. Heeft vele zelf uitgegeven prachtige fotoboeken. Zijn foto's zijn bekroond met bijvoorbeeld een zilveren camera en een World Press Photo Award. En nu is er een overzichtstentoonstelling van de afgelopen 20 jaar in Fotomuseum Den Haag. Ordinary People heet die. En hierin ligt de focus op de foto's die Rob maakte van mensen in alledaagse situaties. Was het vanuit je ouders gezien ook raar dat jij fotograaf wilde worden? Ja, absoluut. Dat was ook anders. Ja, nou, dat zijn twee redenen. Op de eerste plaats, ik bleek goed op de middelbare school in exacte vakken. Wiskunde, natuurkunde, scheikunde. Dus dan... Op de een of andere manier heb je zo'n idee waarschijnlijk als ouders dat je kind dan ook dat leuk vindt. En dat ik naar de universiteit zou toegaan en daar zoiets zou gaan studeren. Alleen mijn probleem was dat die vakken waar ik goed in was, die vond ik helemaal niet leuk. En dat ontdekte ik gelukkig op tijd. Dus toen zei ik van, ik ga dat niet doen naar de universiteit. Sowieso universiteit, dat lijkt me echt een verschrikking om de hele dag in boeken te zitten. Dus doe mij maar gewoon HBO. En ik wil het liefst fotografie studeren. Nou, dat vonden ze een ontzettend slecht plan. Want fotografie betekent de kunstacademie. En kunstacademie betekent geen geld en geen inkomen. En zij hadden ook wel een beeld van kunstenaars dat het over het algemeen mensen waren die inderdaad wiet zitten te roken en lange haren hebben. En jaarlijks hun uitkering vanuit de overheid krijgen. Dat waren trouwens voor kunstenaars hele mooie tijden. Dat hebben we inmiddels helemaal niet meer. Maar nog steeds worden kunstenaars ermee geassocieerd. Dus dat vonden ze geen goed plan. Ik heb wel stiekem toen een toelating gedaan. Ik ben naar Den Haag gegaan, naar de KBK. Nou, ik werd afgewezen. Ik wist niks van kunst. Ik wist niks van fotografie. Want er werd thuis ook niet aan kunst gedaan? Nee. Als consument? Nee, absoluut niet. We gingen altijd op vakantie naar Frankrijk, voor zover ik me herinner. En dan gingen we wel eens een oud kasteel in. Nou, dat doe je als toeriste. Maar kunst, nee, dat speelde totaal geen rol in mijn leven. En toen heb ik als compromis de sociale academie gedaan. Sociaal-juridische dienstverlening. En daar ontdekte ik wel redelijk snel van, dat vind ik toch niet zo heel erg. Ik zie daar geen toekomst voor mij. Dus dat heb ik ook verteld aan mijn ouders. En toen hebben ze gezegd, als je dit afmaakt, dan steunen we je ook voor wat je daarna wilt doen. Als het nog steeds fotografie is. Waarschijnlijk dachten ze van, het moet wel ergens een keer weg hebben. Die drang naar fotografie. Maar ik was ook al jaren bezig met fotografie. Ik was volgens mij sinds mijn 12e of 13e al had ik al een doka. En fotografeerde ik al heel veel. Maar het ging niet weg. Dus toen heb ik toelating gedaan in Utrecht. Dat was nadat ik SJD had afgerond. En daar werd ik gelijk toegelaten. Ik wilde eigenlijk weer in Den Haag toelating doen. Maar ik dacht van, ja, ik woon nu toch in Utrecht. En ik ga lekker naar deze academie toe. En daar ben ik achteraf gezien heel blij mee. Want dan had ik een fantastische hoofddocent, Corine Noorderbos. En daar heb ik echt heel erg veel van geleerd. En daar openden mijn ogen natuurlijk ook helemaal voor. Dan krijg je de hele tijd krijg je daar fotoboeken onder ogen. Nou, ik wist niet eens wat een fotoboek was. Daar krijg je de hele tijd, word je geconfronteerd met nieuwe andere kunstvormen. Tentoonstellingen. Ja, daar heb je gewoon een inhaalslag kunnen maken. Ja, enorme inhaalslag. En ik voelde me ook heel sullig aan het begin. Dat weet ik nog wel. Omdat ik gewoon, ik wist er allemaal niks van. En ik was toch iets ouder, omdat ik al een studie had gedaan. Schaamde je daar dan voor? Schamen, ja, dat weet ik niet of het echt schamen is. Misschien is het een beetje schamen, ja. Dat een beetje verhullen van dat ik dat allemaal niet weet. Maar tegelijkertijd, ja, god, kijk. Ik deed gewoon heel erg, het motiveerde me heel erg. Ik denk dat dat het meer is, want ik kon wel fotograferen. En ja, die fotografie hield me staande, ook op de kunstacademie. En langzamerhand begon ik het profijt te trekken van die input die ik daar allemaal kreeg. En begon ik ook een eigen stijl te ontwikkelen. Dus ik schaamde me er niet voor, maar ik had wel zoiets van, god, jullie zijn wel bevoorrecht om mij heen, dat jullie allemaal. Maar het waren heel veel, dat klinkt denigrerend, maar gooise meisjes. En die hadden gewoon allemaal hele correcte opvoedingen gehad met veel kunst en dat soort zaken allemaal. Maar van al die gooise meisjes zijn er nu nog nul werkzaam in de fotografie. Dus ik denk van, ja, of je er nou echt veel profijt van hebt, dat weet ik ook niet. Ik zat met één andere jongen ook in de klas. Het waren allemaal echt meisjes waarmee ik in de klas zat. Dus ik heb me ook niet heel erg bezig gehouden met mijn klasgenoten en zo. Ik heb gewoon zelf gedaan wat ik wilde. En gewoon alles opgezogen. Echt opgezogen, ja. Ik heb daar bijvoorbeeld, ik maak nu zelf fotoboeken en ik ben totaal verslaafd aan dat medium, het fotoboek. Ik vind het echt een ondergewaardeerd medium, maar ook echt een fantastisch medium, waarbij je op een redelijk toegankelijke manier een breder publiek dan, zeg maar, museumpubliek kan bereiken. En mijn eerste fotoboek heb ik gezien op de academie. En al snel kreeg ik ook fotoboeken onder ogen waarvan ik dacht van, dit is het gewoon. Dit is zo fantastisch dat mensen dit nu al gedaan hebben. En dat wil ik ook gewoon. Dat wil ik ook gaan maken. Fotograaf als Chris Killett bijvoorbeeld, een Britse fotograaf, die in de jaren 70 in de Britse arbeidersklasse heeft gefotografeerd. Dat is zo ontzettend mooi werk. En toen kwam Martin Parr in één keer voorbij. Die zullen veel mensen wel kennen. En die maakt hele kleurrijke foto's. Niet per se precies mijn fotografie, maar wel dat ik dacht van, dat kan ook. Dat kan allemaal. Dat is ongelooflijk. Wat een vrijheid. Ja, een foto hoeft niet per se een foto te zijn zoals je die ziet bij de buurtfotograaf van een gezinnetje die vrolijk staan te zijn voor een camera. Godzijdank. Er is zoveel meer mogelijk. Ja, dat ontdekte ik allemaal. Dat was echt geweldig, die ontdekkingen. Ik vond die academie trouwens een hele zware tijd, hoor. Dat was wel serieus werken. Ja, en heel erg geconfronteerd natuurlijk met jezelf. Van, wat wil je nou eigenlijk? Wat wil je nou met die fotografie? En dat was voor iedere student die een academie doet, als je het goed wil doen tenminste, is een academietijd confronterend, denk ik. Maar wat het mij gebracht heeft, is van onschatbare waarde. En jij vertelde net, je wilde per se naar het buitenland voor je afstudeerproject. Mm-hmm. Waarom Rusland? Dat is een vraag die ik niet 100% kan beantwoorden. Want ik wilde naar die drang naar het buitenland, die is en was groot. Omdat ik vind dat Nederland, wij vinden onszelf heel belangrijk als land. Maar we stellen natuurlijk niks voor. We zijn gewoon een heel erg klein landje. En geopolitiek, dat, ik weet niet of je Balkenende bij, wat was het ook alweer? Bush. Au. Ja, dat soort. Maakt niet uit. Maar ik had wel door dat we leven gewoon. Ik vind dat hele concept van grenzen ook eigenlijk heel raar. Als je erover nadenkt, we zijn allemaal mensen. Ja, dat is allemaal mooi bedacht, ja. En we leven natuurlijk gewoon op een aardbol met z'n allen. En ik vind dat die aardbol ons allen ook toebehoort. Ik vind niet dat je kan zeggen van dat stukje aardbol is voor jou en dat stukje aardbol is voor jou. Nou ja, en als je dan kijkt om je heen, dan zijn er natuurlijk landen die er veel meer te doen. En Rusland is een ontzettend groot land. Daar was ik heel erg in geïnteresseerd. Omdat als je gewoon op de kaart kijkt, dan denk je van oké, hier hebben we Europa. En dat zijn allemaal van die kleine landjes. En dan kom je ergens een keer aan bij de grens van Rusland. En dan begint er iets wat gewoon nooit meer ophoudt. Ja, dat trok mij heel erg. Daar wilde ik meer van weten. En daarbij, er waren hele interessante dingen aan het gebeuren in Rusland. Er veranderde van alles. Ja, dus de actualiteit die rechtvaardigde het ook wel om naar Rusland toe te gaan. Ik denk dat ik daarom begonnen ben. Maar dan zou je kunnen zeggen van ja, als je zo nieuwsgierig bent, kun je de hele wereld over. Maar die behoefte die heb ik helemaal niet. Want toen begon ik in Rusland, toen dacht ik van ja, ik heb nu alleen maar het buitenste laagje. Het topje van de ijsberg. Precies. Dus ik wilde daarna weer terug naar Rusland. Toen ging ik weer terug en weer terug en weer terug. Ja, dat heeft me 10 jaar gekost. En nu ben ik dan weer bezig. Nu mag je niet meer terug. En ik mocht niet meer terug. Nee, dat kwam inderdaad omdat ik samen met diezelfde schrijver, Arnold van Brugge, 5 jaar heb gewerkt rond de Russische badplaats Sochi. Waar de Olympische Spelen in 2014 waren. Ja, precies. En dat is dat was een hele rare keuze. Jullie hebben de 5 jaar voor de Olympische Spelen daar gewerkt. Ja, dat was een goede keuze. Omdat in 2007 werden ze toegekend aan Sochi. En Arnold die belde mij op. Die zei van, nou, het is wel heel raar. Rare keuze. Zullen we hier iets mee doen? En ik had een beetje genoeg van Rusland, omdat ik zoveel gewerkt had. Ik had zoiets van, weer zo'n lange periode Rusland. Maar toen op een gegeven moment hadden we besloten, we vragen subsidie aan. Als we die krijgen, gaan we het gewoon doen. En die kregen we. Dus toen moest ik weer 5 jaar rond Sochi gaan werken. Maar dat was wel een gouden greep. Want wat we al een beetje bedacht hadden, ofwel de belofte van Rusland dat ze meer zouden democratiseren en openen zouden zijn, dat die spelen echt voor verandering zouden zorgen in Rusland op een positieve manier. Die belofte die zou uitkomen, maar daar geloofden we niet heel erg in. En de andere kant zou het ook op kunnen gaan dat Rusland de richting op zou gaan waar ze nu zitten. Dus meer een autoritair regime. En steeds strakker de touwtjes aanhalen. En en wij begonnen in 2009 en we hadden een beetje het idee dat rond die Spelen, als die kant op zou gaan, dat eigenlijk niemand meer een serieus verhaal over die regio zou kunnen maken. En dat wij dat dus van tevoren al zouden moeten doen. En zodoende hebben we daar gereisd, 5 jaar lang, in de Noord-Caucasus. Het meest gewelddadige gebied in Rusland. En rond Sochi zelf, dat is Russisch toerisme, echt een badplaats. En dan heb je daar aan grenzen nog Abkhazie, een afvallige deelrepubliek van Georgië. Maar nu worden we wel heel politiek weer tegelijkertijd. Nou, en dat gebied, dat hebben wij, daar hebben we allemaal verhalen gemaakt. En dat is uiteindelijk in een atlas samengekomen. Maar aan het eind van die periode werkten we vooral in de Noord-Caucasus. En daar zijn Russen niet erg happig op de blik van buitenstaanders of van journalisten überhaupt. Dus wij hebben daar verhalen gemaakt die zij vonden dat niet kunnen. Maar dat hebben ze nooit gezegd natuurlijk. We zijn gewoon om de havenklap zijn we gearresteerd, vastgezet en dat telde op. En uiteindelijk zeiden ze van je mag het land niet meer in. En hoe is dat? Ja, dat is heel dubbel. Ik mis persoonlijk Rusland heel erg. Omdat ik heel erg hou van het land en de mentaliteit van Russen. Wat is die mentaliteit? Ja, het is heel erg. Het is heel erg pluk de dag. Dus je komt bij iemand aan en op dat moment laat hij bij wijze van spreken alles uit zijn handen vallen. Ondanks dat je een wildvreemde persoon bent. En dat geldt natuurlijk niet voor iedere Rus op iedere plek. Maar dan ga je gewoon zitten en vaak drinken. Wat ik heel erg leuk vind ook. En daar komen de verhalen los. En ja, ik vind het visueel ook een heel mooi land om te zijn als fotograaf. Ja, ik voel me daar gewoon heel erg thuis. Ik denk dat iedereen die veel in Rusland is geweest, Rusland ook mist op een gegeven moment. Maar de andere kant van het verhaal is dat we het natuurlijk ook wel als een compliment beschouwden. Het betekende dat we onderwerpen hadden aangeraakt die niet de bedoeling zijn. En die hebben we ook aan het licht gebracht. En ja, wat we ook zagen tijdens de Olympische Spelen was dat geen enkel nieuwsmedium in de wereld zelfs dat soort verhalen nog kon brengen. Want het gebied bijvoorbeeld waar wij die verhalen brachten, de Noord-Caucasus, was helemaal afgesloten voor buitenlanders al vanaf een half jaar voor de Olympische Winterspelen. Dus ze vonden ons gewoon eigenlijk heel lastig. En ik denk dat dat een compliment is voor een journalist. Ja. En je zei net aan het begin van het gesprek al in een bijzin dat je nu bezig bent met Europa. Ja. Ook weer, dat is ook 10 jaar gaan jullie Europa. Wat gaan jullie doen met Europa? Ja, nou, in 2019 was ik met Arnold al een tijdje op zoek naar een nieuw project. Maar niet echt zoeken van we moeten iets of zo. Want het zat natuurlijk tussen 2014 het einde van de Sochi Project, zoals dat heette. En 2019 zit 5 jaar en ik heb een andere baan gehad. Ik ben hoofd geweest van de afdeling fotografie aan de KABK in Den Haag. De academie die mij afwees eerder, trouwens. Heerlijk. Ja. Maar in 2019 toen kregen we in één keer wel een soort van gevoel van hey, we moeten iets met Europa. En dat heeft ermee te maken dat het toen voor het eerst voor ons in ieder geval echt zichtbaar werd dat de jaren 20 van Europa waarschijnlijk heel erg bepalend gaan zijn voor de toekomst van ons land, maar van Europa ook. Dat opkomende populisme werd zichtbaar, nationalisme. De Brexit was net, was volgens stem was nog niet in werking getreden. We hadden het gevoel dat het op andere plekken ook kan gaan gebeuren. Er waren zoveel aanleidingen en die hebben we ook verteld toen we het project wilden presenteren. Ik herinner me nog dat heel veel mensen zoiets hadden van nou, dat is wel een doemscenario wat jullie schetsen. Maar als ik kijk naar naar onze introductietekst uit 2019 en ik zou die nu aan je voorlezen, dan zou dat wel een hele milde tekst zijn over Europa. En dan zou je waarschijnlijk zeggen van nou, we zijn eigenlijk al in een veel verder doemscenario beland. Dat er bijvoorbeeld oorlog weer zou zijn in Europa, dat hadden wij niet helemaal voorspeld. Wel als een soort toekomstvisie, dat de jaren 20 zouden kunnen leiden tot een oorlog. Maar het is gewoon een oorlog in Europa. Het is heel snel oorlog geworden. Het is heel snel oorlog. Dat populisme en nationalisme, dat is niet alleen opgekomen, maar neemt gewoon overal de macht op dit moment. Het is heel zorgwekkend, vind ik, wat gebeurt in Europa. En we voelden dat toen aankomen en wilden dus Europa gaan documenteren in het decennium van verandering. Want dat denken wij echt dat de jaren 20 zijn. Dat willen we doen op onze manier. Maar dat willen we wel doen ook met het oog op de toekomst. Dat mensen over 100 jaar een boek gewoon uit de kast vastleggen. Trekken. Ja, echt vastleggen, documenteren. Ik denk dat portretten, ook al is het een kok in de keuken, over 100 jaar, dat als dat in een periode is geweest waarin van alles veranderd is en een hele heftige ontwikkeling plaatsvinden, dat zo'n portret een extra lading ook krijgt. Dus dat het over 100 jaar ook nog interessanter is. Hetzelfde als dat wij terug gaan kijken naar portretten van Duitsers uit de jaren 30 van de vorige eeuw bijvoorbeeld. Dan kijk je toch van, dat was vlak voor we weten wat er gaat gebeuren. Hitler was al helemaal actief in die periode. En wat was dat dan voor een persoon die ik daar op die pagina zie staan? Dus die extra lading, die denken wij dat dit decennium met zich mee gaat brengen. En dat maakt dit decennium heel erg. Dat maakt het heel nodig zelfs, vind ik, om een document te maken zoals Arnold en ik te doen. Daarbij, er is nog iets, wij vinden dat maar heel weinig fotografen, in ieder geval, ik beperk me heel even tot mijn eigen discipline, bezig zijn met het grote beeld van Europa. En dat heel weinig fotografen dit soort lange termijn projecten aandurven. Dus dat je gewoon zegt van ik ga 10 jaar lang iets documenteren. Het moet allemaal heel snel. En het is vaak gericht daardoor op deelonderwerpen. Vluchtelingencrisis in Ter Apel. Ja, dat is ook een onderwerp. Maar dat is natuurlijk, als je het Europees bekijkt, is dat echt een mini-onderwerpje. Als onderdeel van een veel groter onderwerp, vluchtelingen in Europa. Als onderdeel van de hele huidige tijd in Europa. Dus we willen echt uitzoomen en proberen om deze tijd te vangen. En daar een heel groot document van te maken. Wat dan eindigt met een atlas en tentoonstellingen enzovoort. Jullie zijn in Frans Baskenland zijn jullie geweest en in Den Helder. Ja. Dat zijn 2 totaal verschillende dingen. En in de Black Country en in Wat Litouwen. The Black Country, dat is het Zwarte Land, als je het letterlijk vertaalt. En dat is een regio in Engeland, een voormalige mijnbouwregio. En eigenlijk de geboorteplaats van de industrialisatie. Dus veel mensen, denk ik, dat Peaky Blinders hebben gekeken. En dat was letterlijk daar, rond Birmingham. En dat was de periode waarin, mensen ook heel rijk werden. En waarin er heel veel geld verdiend werd. En dus ook die steden en dorpen heel rijk werden. Dus die werden helemaal opgebouwd. En dat is natuurlijk, die periode is totaal voorbij. Maar die grandeur die hangt nog heel erg in zo'n regio. Dat zie je niet alleen in de Black Country in Engeland. Maar je zou kunnen zeggen, de Black Country, die hebben we ook in Nederland. Venlo bijvoorbeeld. Maar ook in Duitsland, heel in Polen. In Europa. Precies. Dus wij zoeken plekken die ons thematisch iets kunnen vertellen, maar ook tegelijkertijd van toepassing zijn op andere plekken in Europa. En daarom, om het gelijk ook heel ingewikkeld te maken, halen we de geografische elementen er helemaal uit. Dus we hebben het nooit over de dorpjes of de steden. We hebben het nooit over Birmingham of Dudley. We hebben het altijd over de Black Country en over een klein dorp en enzovoort, enzovoort. Omdat het verhaal wat wij vertellen is universeel. Dat kan overal in Europa. En het Baskenland, jij weet dat het Baskenland is. En we gaan ook niet heel geheimzinnig over doen. Maar in onze publicaties of tentoonstellingen zie je dat niet terug. Het doet niet ter zake eigenlijk. Nee, want het verhaal wat wij vertellen over tradities en in dat geval de problemen op de woningmarkt die ertoe leiden dat jongeren radicaliseren en zich daardoor weer wenden tot hele oude radicale ideeën. Namelijk in dat geval separatisme. Ja, die kun je daar vertellen. Maar die kun je ook vertellen op andere plekken in Europa. Dus het verhaal zelf is van belang. En dat maken we op één plek. Maar dat is tegelijkertijd ook van toepassing op andere plekken. Maar de tentoonstellingen zijn dan wel weer op de plek waar ze gemaakt zijn. Ja, omdat wij vinden dat dat kunst en fotografie over het algemeen een beetje vasthangen in de romantische manier van denken. En dat romantische, dat is eigenlijk zoals kunst altijd was. Dus dat is als fotograaf zou ik dan een foto maken en die foto bestempelen tot kunst. En dan laat ik die vervolgens in een museum zien in Parijs of in Amsterdam. Kunst hoort in een museum. Ja, precies. Ja, dat idee. En ook andersom, hè, als het niet in een museum hangt, is het geen kunst. En dat heilige huisje, dat wil ik heel graag omver schoppen. Want dat vind ik echt de grootste onzin die er bestaat. En ik vind ook echt dat heel erg veel mensen in de kunstwereld een schop onder hun kont moeten krijgen. Omdat we leven niet meer in die tijd. Dus Arnold en ik hebben ook gezegd van, als we ergens naartoe gaan en we maken daar werk, dan gaan we dat werk eerst terugbrengen naar de mensen waar we het werk hebben gemaakt. Zodat zij het kunnen zien, zodat ze erop kunnen reageren. Dan maken we een publicatie die niet een duur fotoboek is, maar juist heel goedkoop. Dus onder een tientje. En die kunnen ze dan kopen en dan hebben ze onze verhalen en onze foto's. En ja, dan hebben wij misschien weer gehoord van hun wat zij ervan vinden, of een goed beeld hebben geschetst of niet. Dus dan heb je op exposeer opeens in een kledingwinkel in Den Helder. Ja, dat is een van de hoogtepunten uit mijn carrière, inderdaad. Dat vorig jaar de directeur van de woningstichting en vastgoed Den Helder, die kwam naar ons toe en die zei van de H&M in de Kroonpassage, het centrum, het overdekte winkelcentrum van Den Helder, die staat leeg en dat ziet er niet uit. En we willen daar kunst tonen, dus hebben we lokale kunst al 45 gevraagd, maar misschien kunnen jullie ook een deel gaan invullen. En hij had natuurlijk mijn werk gezien bij volgens mij Dutch Portrait Gallery in Amsterdam. En toen kregen we eigenlijk gewoon vrij spel om die H&M een jaar lang te bemannen en te bezitten. En ons werk daar, de verschillende hoofdstukken die we voor de Europeans gemaakt hadden, te tonen. Ja, ik vind het echt fantastisch. Want dat is een plek waar mensen overal, ja, ze lopen er doorheen. Dus ze zijn niet zozeer op zoek naar een museum of het zijn niet museumbezoekers. Ze kijken in de etalage die wij hebben ingericht. Ze kijken naar portretten. Ze denken van, oh, wat is dit hier? Ik loop wel even naar binnen toe. Het is gratis. Ze mogen gewoon gratis kijken. Ja, voor mij is dat een manier waarop je mensen bereikt. En ik vind het ook zeer problematisch met de kunstwereld. Kijk, wij vertellen over het algemeen maatschappelijk betrokken verhalen. Alleen als je die in een museum vertelt, dan ontmoet je voor 95% mensen die al dezelfde mening zijn toegedaan. Ja, die het verhaal misschien zelfs al kennen. Die het verhaal soms al kennen. Wel eens over nadenken. Ja. Nou ja, dat, dat vind ik problematisch. Dus ik vind dat wij kunstenaars veel meer bezig moeten zijn met het bereiken van nieuw publiek in de wereld. En dat wij dus ons werk terugbrengen naar de plek waar we het gemaakt hebben. In die, wat wij dan noemen de periferie van Europa. Ja, dat is niet meer dan logisch. Natuurlijk moeten we dat doen. En natuurlijk moeten we dat niet in een museum doen. Maar bij voorkeur in een leegstaand winkelcentrum. Of zoals in Baskenland. Waar we werk aan het maken waren. En toen zei de organisatie waarmee we samenwerkten. Waar wil je het dan tentoonstellen? En we hebben wel daar een galerietje. En we hebben daar dus is natuurlijk niet superveel culturele infrastructuur in zo'n regio. En toen uiteindelijk toen zei ze, ja, daar is nog een tankstationnetje. En daar zit dan een klein galerietje in. En toen zei ze, van dat willen we wel even zien. En dat bleek dus op de drukste toegangsrotonde te zijn naar de stad. Dus daar rijden duizenden auto's per dag voorbij. Het was een oud tankstation en de entree van een parkeergarage. Ja, toen wisten we het. Daar willen we tentoonstellen. En niet zozeer vanwege dat galerietje in dat oude betaalgebouwtje. Dan daar hingen we wat foto's op. Maar we hadden ook een hele grote wand die heel zichtbaar was voor de hele rotonde. En daar hebben we een enorme presentatie gemaakt. Zodat iedere auto daar voorbij rijdt en in één keer denkt van, huh, wat hangt daar nou in één keer? En dat ze dan later misschien terugkomen. Er hoort ook een gratis krant bij die we dan uitdeelden. En hoe zijn dan de reacties? In de H&M of op de rotonde? Nou ja, de reacties zijn over het algemeen dat mensen het leuk vinden en geïnteresseerd zijn. Maar het is niet zo dat wij er 2 maanden staan en precies alle reacties ontvangen. Maar ze komen wel. Het is altijd wel interessant om te horen. Niet iedereen is het met ons eens als wij verhalen vertellen. Want wij zoomen uit en dan heb je niet altijd oog voor lokale details. Dat vinden we heel interessant. Dat mensen dus soms wel eens verbolgen zijn over. Ja, dat gaat dan ook altijd over dingen die wij echt helemaal niet gezien hebben. Ik kan me herinneren in Den Helder bijvoorbeeld dat we een tentoonstelling hadden en dat een oud marineman heel boos was omdat wij geschreven hadden. En dat was notabene een quote. We waren in het laatste bordeel van Den Helder geweest. En daar werkt de directeur had ons uitgenodigd van het bordeel. De directeur van het bordeel? Ja, we hadden wel actie ondernomen. Dus we zeiden van, omdat er waren heel veel. Het was een havenstad natuurlijk, een marinestad. En die hebben heel veel bordelen. Dus in het verleden hadden ze heel veel bordelen daar. Ik wist niet dat bordelen directeuren hadden. Ja, ja, zeker wel. Ja, directeur van het bordeel. Ja, ik leer van alles. Ja, ja. Het was een voormalig medewerkster ook. En zij had ons uitgenodigd. Of we mochten langskomen. Ze was heel erg voor openheid. En zij vertelde bijvoorbeeld, ja, zij zei van, nou ja, we zijn de laatste die over is, maar we zijn ook wel heel erg nodig. En dus we vroegen van, wie zijn dan wat is de klandizie? Ja, dat komt natuurlijk van de marine. En dus dat hadden we gewoon opgeschreven. Dat was haar quote. Maar die oud marineman was heel erg boos. Die vond dat wij de marine in een kwaad daglicht stelden. Ja, dat soort dingen, daar zijn we ons dan even niet heel erg bewust van. Dat het dan zo gevoelig ligt in wat misschien ook wel logisch is. Maar en later kwam hij nog een keertje terug en zei hij dat we een boot die in beeld was, daar hadden we niet het goede type van opgeschreven. Ja, dat was ook heel pijnlijk voor hem. Terwijl ja, voor een algemeen publiek doet dat natuurlijk helemaal niet de zaken. En datzelfde gebeurde ook bijvoorbeeld in Baskenland. Hadden we een. Daar was een organisatie, een demonstratie, een lang verhaal. Een demonstratie georganiseerd, maar die demonstratie stelde echt niets voor. En dan druk ik me nog subtiel uit. En dat had Arnold opgeschreven. Maar dan eigenlijk nog heel vriendelijk. Dat de kleine demonstratie. Opkomst. Ja, minder voor. Nou ja, die man die heeft een enorme zaak van gemaakt. Die wilde dat we alles gingen censureren. En die begon te dreigen met rechtszaken. Nou ja, dat soort dingen. Dat heb je niet als je je werk gewoon in een museum hangt. Want dan vindt iedereen het prachtig. Maar dat heb je wel als je. Dus ja, het is ook razend interessant juist om die confrontatie aan te gaan met mensen die normaal niet naar een museum toe gaan. En die misschien iets anders denkend zijn dan dat jij zelf bent, ik zelf ben. Ja. Het is alleen maar goed. En is het je alle twee even lief? Nee. Het is me allebei wel lief. Maar ik vind dat ik een voorvechter moet zijn voor meer kunst in de openbare ruimte. En meer confrontatie tussen mensen die normaal niet zozeer kunst zien of geconfronteerd worden met kunst. En kunstenaars die daar hun best voor doen. Ik vind dat er veel te weinig gebeurt en veel te weinig waardering voor is. Dus ik kies, als ik moet kiezen, kies ik voor die manieren van kunst presenteren. Het kan mij ook mateloos irriteren dat je... Ik heb een tentoonstelling gehad in de H&M, maar wat heb ik er op in de kunstwereld aan? Dan zet ik dat op mijn cv. Ik had een tentoonstelling in de H&M in Den Helder. Ja, daar krijg ik geen subsidies mee binnen. Terwijl dat zou wel moeten. En dat vind ik een zwakte bot. En dat vind ik een gebrek aan van hoe de kunstwereld functioneert op dit moment. Ik snap het. Dankjewel, Rob. Graag gedaan. De tentoonstelling Ordinary People van mijn gast van vannacht, Rob Hoornstra, is tot en met 17 maart te zien in het Fotomuseum Den Haag. En het boek met dezelfde titel is nu ook verkrijgbaar. Dit was Nooit meer slapen. Van ons programma wordt ook altijd een podcast gemaakt die dezelfde nacht al online staat. Een keertje op een ander moment luisteren kan dus ook. Ga hiervoor naar een willekeurige podcast-app en abonneer. Na het nieuws is Misha er weer en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan zit Lotje op deze stoel. Bij haar komt Ellen Heimerings langs. Ze gaan onder andere in gesprek over Ellens nieuwe boek Broer Moordenaar. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.